हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गर्म और लाल पत्थरों की परत को मेंटिल कहते हैं। इस मेंटिल के नीचे पृथ्वी का अंतर्भाग होती है। इस कोर में मुख्यतः लोहा होता है और वो इतना गर्म होता है कि वो एक सफ़ेद तरल जैसा दिखता है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान 5000 से 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दरअसल यह तापमान सूर्य की सतह के तापमान जितना होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत ऊष्मा संचित है जिनसे ज्वालामुखियों को समझा जा सकता है, परंतु यह सारी ऊष्मा वहाँ आई कैसे? इसका उत्तर पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया में निहित है। आज से 50 साल पहले बहुत से खगोल शास्त्रियों का मानना था कि पृथ्वी किसी ज़माने में सूर्य का हिस्सा रही होगी। उनके अनुसार खरबों साल पहले सूर्य के पास से गुजरते किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल ने सूर्य का एक भाग अपनी ओर खींचा होगा और उसी से पृथ्वी समेत हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह भी बने होंगे। ऐसे घटने पर पृथ्वी के केंद्र का तापमान और सूर्य की सतह के तापमान का एक समान होना समझ में आता है। भाग्यवश पृथ्वी की बाहर की सतह धीरे धीरे करके ठंडी हुई और उसी वजह से आज हमारे साथ साथ वहाँ अन्य जीवन भी फल फूल रहा है। परंतु जब खगोल शास्त्रियों ने गंभीरता से विचार किया तो पृथ्वी के कभी सूर्य का हिस्सा होने की कल्पना गलत साबित हुई। इस अवधारणा में कई खोट हैं और खगोल शास्त्री इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी पृथ्वी कभी भी सूर्य का भाग नहीं थी। 1944 में एक जर्मन खगोल शास्त्री कार्ल फ्रेडरिक फन वर्टसेकर एक पुरानी अवधारणा पर लौटे जिसे लोगों ने गलत समझा था। उन्होंने इस पुरानी अवधारणा को सुधारा और फिर बाकी खगोल शास्त्री उसे सही मानने लगे। इस सुधरी अवधारणा के अनुसार सूर्य और उसके तमाम ग्रह एक विशाल धूल और गैस के बादल से एक समय ही जन्मे थे। धूल और गैस के कणों ने आपस में मिलकर बड़े कण बनाए जिनसे और बड़े टुकड़े बने और फिर उनसे भी बड़े। अंत में पदार्थ के बड़े टुकड़े आपस में टकराए और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाद में सारे ग्रह बने। पदार्थ के सबसे अधिक टुकड़े बादल के केंद्र में थे जिनके आपस में मिलने से सूर्य बना, जिसका आकार बाकी ग्रहों को मिलाकर भी बड़ा है, परंतु बादल की परिधि पर फिर भी बहुत सा पदार्थ बचा और उससे ही सब ग्रह बने। आपस में मिलने वाले सभी टुकड़े ठंडे थे, फिर हमारी पृथ्वी इतनी गर्मी क्यों है?